Celebrity on the beat. Petty Droppers League. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Yung tipong kapag tayo'y nagkatitigan, magingitian para bang nahibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik na ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya ay ako lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso. Isip ko, isip ko at tinaamin ko na namimi kita, na namimiss kita. Sabihin ko pa rin ang bibig ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin kita. Kasi di ko na matiis love, dahan-dahan kitang namimiss love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis love. Di pumapayag na di kita kasama, kung makayakap daig pa mag-asawa. Nakaalala sa anumang bagay, mawala man ako sa sarili, laging nandiyan ka. At kung mababalik ko lang, aayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Balang araw kaso biglang umulan, yeah. Dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumba sa iyong napadama. Sa akin ikaw pa din ang baby ko, ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pang akong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin. Kaya salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso. Isip ko, isip ko at tinaamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pang akong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin.